Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu programımızda, bu sohbetimizde yine özellikle gençlerimizi etkilemiş olan deizmin veyahut da deistlerin sorunu ve soruları konu edeceğiz. Onların en fazla soru sordukları veyahut da sorun haline getirdikleri konu, Allah kötülüklere neden engel olmaz. Çevrelerinde, ülkemizde veyahut da dünyadaki özellikle mağdur ve mağdurların işkencelerini, onlara yapılan zulümleri gördüğü süre vicdanları sızlıyor ve özellikle madem Allah müdahale ediyor, madem Allah var, niye bunlara engel olmuyor diye kafalarına takıyorlar, bunun araştırmasını yapıyorlar. Bu defa bu sohbetimizde işte bunu işleyeceğiz. Buna somut olarak önce bir örnekle girelim. Bu örneği daha önce de takdim ettim ama dünyada dönüp dönüp bunu hani temcit pilavı gibi ortaya getirdiklerinden, tekrar tekrar gündeme taşıdıklarından dolayı biz bunu yine tam metniyle o olayı sizlere takdim edeyim. Bu olay şöyle, birisinin kaleminden çıkmış bu olay. Aslında ben bunun bir mizansen olduğunu tahmin ediyorum. Ama okuyayım. Mizansen olsa da özellikle son senelerde ülkemizde bu tip olaylar çok olduğundan dolayı haklılık payı var olayda. Sadece hayali bir senaryo değil. Olay şu. Yazı paylaşılmış. Bana sorulmuş, sana sorulmuş, size sorulmuş veyahut da herkese sorulmuş bir soru olarak ele alalım bunu. Daha 7 yaşındayım. Evimizden 100 metre ileride bakkaldan ekmek almaya gönderildim. Bir daha eve dönemedim. Bir amca beni yolda baban seni çağırıyor diye elimden tuttu ve ondan kurtulamadım. Önce tecavüz etti. Organlarım yırtıldı. Sonra beni boğarak öldürdü. Beni şefkat, merhamet ve sevgi tanrısı Allah niçin yarattı? Bir sapık kendini tatmin etti. O dünyada cezasını çekiyor. Ahirette cehenneme gidecek. Burası tamam. Annem babam sabrederlerken olursa, sabredenlerden olursa onlara da mükafat var. Ben de cennete gireceğim. Velev ki 7 yaşında hastalıktan ölseydim yine cennete gidecektim. O halde küçücük yaşta kızlık organımın yırtılmasına ve yaşadığım korkuya, dayanılmaz acıya sevgi Rabbi olan Allah'ım niçin müsaade etti? Bana Musa kıssalarını örnek vermeyin. Şu duvarın altında kalan genç falan demeyin. Ben niçin öldürüldüm? Demiyorum. Niçin eziyetime müsaade edildi? Ve zaten 7 yaşında her ne şekilde ölsem de sabi olduğum bir gerçek. Hikmetinden sual olmayan Rabbim başıma gelenlere niçin engel olamadı? Ve beni niçin yarattı? Niçin böyle öldürdü? Bunu birkaç yerde de ben bazı direkt ağızlardan da bu olayı dinlemiştim. Bunlar bana nakledilmişti. Evet, burada inceleyeceğimiz şey Allah bu tip tecavüzlere, bu tip zulümlere neden anında engel olmuyor veyahut da olmadı. Bugünkü konumuz bu olacak. İşte gençlerin sorunu bu ve soruları da bu. Şimdi bu örneği verdikten sonra ve buna benzer zaten hani medyada ülkemizin değişik yerlerinde, dünyada çok şeyler görüyoruz. Savaş resimleri görüyoruz. İki kişi, iki ülke savaşıyor, iki grup savaşıyor. Orada bebekler parçalanıyor, kimisinin kafası yok, kimisinin kolu yok vesaire vesaire derken bunların çoğunu herkes görüyor, herkes biliyor. Olay şuraya bağlı işte şimdi. Allah bunlara neden engel olmuyor? Veyahut da ben şöyle sorayım, neden engel olmuyor demeyeceğim de gençlerin bu sorunu ortaya atmalarında neden öyle zannediliyor? Ben öyle diyeyim. Neden öyle zannediliyor? Neden Allah müdahale etmedi zannediliyor? Müdahale etmiyor demiyorum ben. Neden öyle zannediliyor? Şimdi bunu daha önce defalarca söylediğim bir şey vardır. Müminler, Müslümanlar başlarına bir sorun geldiği zaman kafalarında ister dahili şeytanları olsun, ister harici şeytanları olsun, onlardan bir vesvese, bir kuruntu, bir sorun ortaya atıldıkları zaman onların tamamen Allah'a sığınmaları lazım, Kur'an limanına yanaşmaları lazım. İşte biz de bu konuyu, bu oluşmuş ivayı, vesveseyi, bu kuruntuyu yine Kur'an çerçevesinde ele alacağız. Bir bir inceleyeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi olayın ana noktası şuradan kaynaklanıyor. Bu sorunun ve sorunun ana noktası bir yerden kaynaklanır. Daha önce ateizm ve deizmle ilgili yaptığımız sohbetlerde de değindiğimiz gibi Allah'ı takdir edememe, Allah'ı tanımama ana noktamız bu. Öyleyse konu niye geliyor? Allah'ı iyi tanıyacak olursak, esmasını iyi bilecek olursak bu sorunları kendimiz zaten çözeceğiz demek. Onu önce belirteyim. Birincisi, hatta şöyle bir şey var. Ben geçen de bir arkadaş gönderdi. Yabancı birisi işte yine bu tip bu taciz, tecavüz olayıyla ilgili bir resim. Artık o resimde montaj mıdır, şu mu bu neyse ama onun altına eğer Tanrı varsa milletten özür dilemelisin. Bununla engel olmadığın tarzında falan yayınlar yapılıyor. Şimdi öyleyse biz konuya şöyle gireyim şimdi. Allah'a sığınacağız dedik. Sorun kaynağı Allah'ı tanımama. Şimdi Allah kötülüklerin hepsine engel olur. Ve engeldir. Şimdi bunu şöyle anlatayım ben size. Allah biliyorsunuz din gönderir. Topluma müdahale olarak din gönderir. Gönderdiği dini ele alalım. Nedir? Hepinizin bildiği gibi Allah'ın gönderdiği, Allah katındaki din nedir? İslam. Allah katındaki din İslam'dır. Öyleyse İslam ne demek dediğimiz zaman İslam sözcüğü silim kökünden gelme, bütün olumsuzluklardan uzak olma demek. İslam dini dediğimiz zaman insanları, bireyleri ve toplumları ve doğayı topyekün olumsuzluklardan uzaklaştıran din demek. Adı üstünde. Bakın bireyleri ve toplumları hatta ve hatta doğayı tamamen olumsuzluklardan uzaklaştıran din demek. Bir, Allah böyle bir din koyuyor. Bir de bu dinin mensuplarına Müslüman diyoruz. Müslüman sözcüğü yanlış söylenen bir sözcüktür. Orijinali Müslim sözcüğünden gelir. Farsçası bunun çoğullaştırdığın zaman Müslüman diye söylenmesi lazım. Ama biz Müslüman diyoruz galat haliyle. Ama hiç önemi yok. Ama Müslüman dediğimiz zamanlar yine bireylerde, bakın bireylerde ve toplumlarda doğadaki tüm olumsuzlukları uzaklaştıran kişi demek. Müslüman dediğimiz zaman kendinde olumsuz, negatif pozisyonlar olmadığı gibi ailesinde olmadığı gibi, toplumda olmadığı gibi doğadaki olumsuzlukların hepsini de uzaklaştıran insan demek. Şimdi Allah böyle bir müdahale etmiş. Yani topluma, toplumdaki her türlü olumsuzlukları, bireylerdeki olumsuzlukları ve doğadaki olumsuzlukları giderecek bir din göndermiş. Ve bunu da görev vermiş. Müslümanın diğer bir sıfatları muslih'tir. Islah edici, düzeltici demektir. Bir diğer adı muhsindir. İyileştiren, güzelleştiren demektir. Ve neticede şuna geleceğiz. Şimdi Ali İmran 85. ayette de Allah bakın ne der? Şüphesiz ve kim İslam'dan başka bir din ararsa o takdirde hiçbir zaman ondan kabul edilmeyecektir. Ve İslam'dan başka din arayan kimse ahirette zarar edenlerden olacaktır. Allah ben böyle din gönderdim diyor. Dininiz dediğim gibi bireyleri de toplumları da, doğayı da tüm olumsuzluklardan uzaklaştırması lazım. Böyle ilkeler var bunun içerisinde diyor. Ama birileri tutar da bunların dışında bir din oluşturacak olursa, İslam'ın dışında yani her şeyi böyle kötülükleri, eksikleri uzaklaştırmanın ötesinde bir şey oluşturacak olursa ona asla razı değilim. Ondan kabul edilmeyecek. Böyle birileri de ahirette zarar görecektir diyor. Şimdi birinci şeyimiz şu oldu. Peki bu durumda bakın bu durumda Allah toplumlara dünyaya müdahale ediyor mu etmiyor mu? Bunun cevabı ediyor olacak değil mi? Kimse etmiyor, etmemiş diyemiyor. Şimdi yine Allah'ı tanıma noktasında bir şeye gelelim bakalım. Bir şey daha anlatacağım burada. Allah'ı tanıyoruz ya, hani Allah'ı iyi bileceğiz ya. Bu Allah'ı iyi bilme noktasında Allah'ın iki tane sıfatını burada ön plana çıkaracağız. Birisi Es-Semiya, en iyi duyan. Öbürü de El-Basir, en iyi gören Allah'ın sıfatları. Esma-ı Hüsna'dan birileri de Semi, Basar diye hani böyle şeylerde biliyoruz ama Es-Semiya dediğimiz zaman en iyi şekilde duyan, El-Basir dediğimiz zaman en iyi şekilde gören demek. Bunun anlamı ne? Demek ki dünyada her ne olup bitiyorsa Allah onları görüyor ve duyuyor. Şimdi burada bir noktaya geleceğim öyle. Şimdi Kur'an'ımızda İsra suresi var. İsra suresinin birinci ayeti çok önemlidir. Orada Sübhanellezi esra bi abdihi leylen diye devam eden ayetin sonu o Allah var ya, o Allah, o en iyi işitendir ve o en iyi görenin ta kendisidir. Bu ifadeyi görüyoruz. Yani Abdullah'ın oğlu Muhammed'i Mekke'de hani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürütme yani peygamber yapmaya gönderdi ya, oraya sevk etti ve orada peygamber yaptı ya, onu peygamber seçmesinin, yapmasının nedenini Kur'an'da bu ayette iki sıfatına bağlıyor. Çok iyi gören olduğunu ve çok iyi bilen olduğu için bunu yapmış. Yani toplumda o kadar zulüm, o kadar fesat, o kadar hani bağırış, yakarış, yalvarış olmuş ki Allah'a, öyle mi? Allah onlara yapılan zulmü görmüş, o mazlumların ahını duymuş, yakarışını duymuş, onun için de tutmuş Mekke'de kendi halinde olan Abdullah oğlu Muhammed'i peygamber yapmış ve ona kum feenzir, kalk hemen uyar diye de peygamberlik görevini vermiştir, müdahale etmiştir. Şimdi aynı özelliği, bakın şimdi, bak bir nokta daha var. Aynı özelliği Allah'ın işte bu Semî ve Basır sıfatıyla ilgili toplumlara müdahale ettiğini Kitab-ı Mukaddes'in çıkış bölümünün 3. babının 7 ile 12. cümlelerinde Musa peygamber ile de aynı iki sıfatın tecelli ettiğini görüyoruz. Değişmiyor bak. Rab, halkımın Mısır'da çektiği sıkıntıyı çok iyi biliyorum, dedi. Angaryacılar yüzünden ettikleri feryadı duydum, acılarını biliyorum. Bu yüzden aşağıya indim, onları Mısırlıların elinden kurtaracağım. O ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal ülkesine, Kenanların, Hititlerin, Amorluların, Perizlilerin, Hivlilerin, Yavuzluların topraklarına götüreceğim. İsraillerin feryadı buna erişti. İsraillerin feryadı bana erişti. Mısırlıların onlara yapmakta olduğu baskıyı görüyorum. Bak işte bu iki sıfatın burada şeyinde görüyoruz. İsraillerin feryadı bana erişti. Mısırlıların onlara yapmakta olduğu baskıyı görüyorum. Gel bakalım İsrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni Firavun'a göndereyim. Musa, ben kimim ki Firavun'a gidip İsraillileri Mısır'dan çıkarayım diye karşılık verdi. Tanrı, kuşkun olmasın. Ben seninle olacağım dedi. Seni benim gönderdiğimin kanıtı şu olacak. Halkı Mısır'dan çıkardığın zaman bu dağda bana tapacaksınız. Evet, burada da gördüğümüz gibi Allah nerede hani mazlum var, nerede feryat var, figan var, zalimin yaptığı zulmü de görüyor, mazlumun ahını da işitiyor ve o nedenle de peygamberleri seçiyor, onlara gönderiyor. Evet, demek ki işte biz hani mealinde, şeyinde, o girişinde, hani Alak suresine girişte, Kur'an'ımız iyi anlaşılsın diye, birinci dipnot, yeryüzünde özgürlükler ortadan kaldırılarak, insan onuru ayaklar altına alınıp, bir takım ilahlar, Rabler oluşturulduğu, şirk, haksızlık, yanlış işler ve kargaşa yaygınlaştığı, doğadaki denge bozulduğu dönemlerde Allah rahmeti gereği müdahale edip o toplumlara elçi gönderip kitap indirir. Allah rahmeti üzerine borç kabul etmiştir. Evet, şimdi Allah müdahale ediyor ve edecek. Bunu burada gayet iyi bir şekilde görüyoruz. Allah müdahale edecek. Neden müdahale edecek? Ketebe ala nefsihi rahme. Rahman sıfatı gereği insanlara merhamet etmeyi, yol göstermeyi, onları bu tip zulümlerden, dediğim gibi eziyetlerden kurtarmayı kendi üzerine borç bilmiş ve onun için de kitap indiriyor ve elçi gönderiyor. Onu müdahale ediyor. Şimdi gelelim bu dünyadaki şeye söyle. Şikayet ettiğimiz o zulümler kardeşe, bu hani mizansende hani tecavüze uğramış, öldürülmüş kız çocuğunun başına gelenler veyahut da bir başka yerde kafası kopmuş, kolu kopmuş, savaşlardaki hani perişan olmuş çocuklar, bebekler, aileler, kör topal kalmış nice zavallılar, onların o hale gelmesinin nedeni. Onu da tespit edeceğiz ki işin çözümünü bulacağız. Onları tespit etmezsek çözümünü bulamayız. Evet. Şimdi birincisi, Ahzab suresinin 72. ayetinde Allah'ın uyarısı var topluma karşı. Gayet uyarıyor. Ne diyor? Şüphesiz ki biz emaneti, yani bütünlüğü, kusursuzluğu, mükemmelliği göklerin, yerin ve dağların üzerine yaydık, yaygınlaştırdık da onlar onu taşımaya yanaşmadılar. Bütünlüğün, kusursuzluğun, mükemmelliğin alıp götürülmesinden korktular. Ve onu insan taşıdı, onu aldı götürdü, ona ihanet etti. Şüphesiz insan çok yanlış davranan, yani zalim, kendi zararlarına iş yapan ve çok cahildir. Şimdi bu ayete baktığımız zaman, o çocuğun o hale gelmesinde, o savaşlardaki yıkımlar vesaire noktalarına geldiğimiz zaman onların sebebi Allah değil, kullar. Şimdi bir başka ayet daha şey yapacağız bundan. Ve onları yeryüzünde birçok önderdi toplumlara ayırdık. Onlardan bir kısmı düzgün kimselerdi, bir kısmı da bundan aşağıydı. Ve biz onları dönsünler diye iyiliklerle ve kötülüklerle sınama yaptık. Şimdi buraya geleceğiz işte. Ama burada her şeyden önce Rum 41. ayet. Esas bizlerde jeton düşürecek olan ayet bu. İnsanlar dönerler diye, işte ana nokta bu, dönerler diye kendilerinin elleriyle kazandıkları şeyler yüzünden yaptıklarının bir kısmını onlara tattırmak için karada ve denizde kargaşa ortaya çıktı. Şimdi burada Allah yapılan zulümlerin, yanlışların ortaya doğurduğu bir takım sonuçlara değiniyor. Bunlar, biz diyor, dünyayı, evreni, her şeyi, kanununu, nizamını mükemmel yaptık ama insan cahilliğinden, zalimliğinden bunu bozdu, bu emanete ihanet etti. Ve bu şeyler çıktı. Neden çıktı? Biz de onlara diyor, bakın şimdi bu çok önemli olan nokta. Onlar bir kötülük yaptığı zaman o kötülüğün ortaya çıkmasına biz onu yaratırız, yaratıveririz. O kötülük ortaya çıkar. Neden? Daha dünyadayken o yaptıkları kötülüklerin cezasının bir bölümünü tatsınlar da dönsünler. Ondan ibret alsınlar, ondan ders alsınlar diye. Bakın, ondan ders alsınlar diye. Şimdi şöyle bir olay daha var burada. Onu da burada belirteyim. Derslerden, yani acılardan ders alma noktası. Allah gönderdiği kitapta sünnetullah gereği bakın bize neler duyurmuş. Şimdi Hac suresinin, bakın Hac suresinin 40. Bakara suresinin 251. Tevbe suresinin 14 ve 15. ayetinde, Muhammed suresinde 4 ile 6. ayetlerinde. Şimdi burada ayetleri de sunacağım biraz detaylı olarak şeyini ama önce şu noktasına diyelim. Burada diyor ki Cenab-ı Hak, siz dünyada ki yaptığınız, yapılması gereken ıslahatı, sünnetullahım gereği ben sizin elinizle yaptıracağım. Dünyadaki ıslahat siz yapacaksınız. Şimdi buna ne diyor Cenab-ı Hak? Sizin elinizle olacak diyor. Bu iki tane nokta savaş ayetlerinde, Muhammed'le suresinin 4. ayetinde. Maide 33-34'te, Tevbe 14-15'te. Öteki ayetlerde Allah'ın insanları birbiriyle def ettirtmesi olmasaydı diyor. Demek ki dünyada yapılan zulümlere karşı, bozukluklara karşı kim mücadele verecek? Onların kim ıslahını yapacak? Müslüman adını taşıyan kimseler. Onlar düzeltecek. Şimdi onlar bunu yapmazsa ne oluyor? Bakın şimdi burada Hac 40'ı iyi bir şekilde ele almamız lazım. Bakın kendilerine savaş açılan kimselere kendileri haksızlığa uğramaları, onlar başka sırf değil Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmaları nedeniyle savaşlarına izin verildi. Bu ayet savaşın gerekçesidir İslam'da. Bakın burada dikkat edilecek şey şu. İslam'da saldırı savaşı yoktur. Nedir? Hep savunma savaşıdır. Müslümanlar savunmak için savaşabilirler. Şimdi bunu bizim ve şimdi devam ediyor. Şimdi bizim nokta burada gelecek. Ve şüphesiz ki Allah onlara zafere ulaştırmayı en iyi onları zafere ulaştırmaya en iyi gücü yetendir. Eğer Allah bir kısım insanları diğer bir kısım ile def edip önlemeseydi, yani bu savaşı gerekçe gösterip de savaştırmasaydı var ya, mutlak surette, bakın işte en önemli nokta bu, filiz, tomurcuk, ağaçtaki meyve, toplanmış tahıl, bakliyat, kıraç arazide diken, yapılı bina, ne varsa hepsi, tüm alışveriş yerleri, çarşı pazar, tüm salat, destek yerleri, iş, istihdam ve istihsal yerleri, eğitim, öğretim kurulları ve güvenlik merkezleri ve işlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan mescitler yerle bir edilirdi. Allah Müslümanlara bu görevi vermeseydi, Yani kötü insanları birileri tarafından, iyi insanlar tarafından def etmek, onları sorunsuz hale getirmek görevi verilmeseydi, ayet-i kerimedeki şeye bakayım. Ağaç bahçenizde çiçeğiniz kalmazdı, dağlardaki ağaçlarınızda filiz kalmazdı. Herkes kendi sömürü, onu ezebilme, bunu şey yapabilme, yani her şeyi kendisine alabilme noktasıyla hiçbir duanızda bile bir şey kalmazdı. Ne çarşınız kalır, ne pazarınız kalır, ne sağlığınız kalır vesaire. Şimdi Allah bakın bunları def etmeyi, bunları önlemeyi kime görev vermiş? İnsanlara görev vermiş. Şimdi bunu yaparken hani savaşa izin vermiş ama müminlere bu kötülükleri def edeceksiniz, bu felaketleri önleyeceksiniz derken bakın savaşa izin vermiş ama istediğiniz gibi yakıp yıkın da dememiş. Bakın ne demiş şimdi orada Bakara 190'da. Ve sizinle savaşan kimselerle Allah yolunda savaşın. Sizinle savaşanlarla yine ne var? Savunma var öyle mi? Ölün öldürün ve sınırı aşmayın. Şüphesiz Allah sınırı aşanları sevmez. Sana savaş izni verdim ya diyor Allah öyle mi? Ama sınırı aşmayacaksın. Savaş kiminle yapılır? Savaşanla yapılır. Savaşmayan insanla savaş yapılmaz. Yani bir Müslüman da savaşırken bile oradaki yaşlılara, bayanlara, çocuklara ve doğaya zarar vermemek mecburiyetindedir. Allah savaşa izin vermiş ama bak dediğim gibi bebekleri de öldürün dememiş, bebeklerin kanadını kolunu kırın dememiş vesaire. Şimdi bir şey daha var burada. Burada onu da şey yapayım. Maide suresinin 33-34. Ayetinde bir bölüm var. Orada Maide suresinde biliyorsunuz Allah'a ve Resulüne savaş açanlar diye geçiyor ya. Şimdi o savaş açanların şeyinde şöyle bir ifade var. Onu da burada bildireyim. Bakın Allah'a ve elçisine karşı savaşan, bozum yapmaya teşebbüs etmiş olan ve yeryüzünde kargaşa çıkarmaya çalışanlara bak onlara bir parantez karşılığı ancak öldürülmeleri eğitime öğretime tabi tutup dönmelerinin sağlanması veya kent yaşamından uzaklaştırıp çiftliklere tarım işçiliği yaptırılması, taş ocaklarında çalıştırmaları yahut sözleşmelerden, taahhütlerden, ilişkilerinden kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Şimdi burada yeryüzünde fesat çıkarma demiş Allah. Bak nasıl müdahale ediyor. Müslüman topluma diyor ki, sizin toplumunuzda, kentinizde, köyünüzde, kasabanızda, şehrinizde bu şehir hayatına, şehir kurallarına uymayanlar varsa, toplu yaşam kurallarına uymayan varsa, şimdi şöyle söyleyeyim, bak burada bir şey daha hatırladım da, eski oturduğumuz apartmanda birisi aidat ödemedi de onu apartman yönetim apartmandan kovmaya kalktı. Onu da hatırlatayım. Burada kent yaşamında uyum sağlamayan psikopatlar var. Magandalar var, şehir magandalar. Adam trafikte şehir içerisinde hızlı gidiyor, kazaya sebep oluyor. Kırmızıda durmuyor diyelim. Veyahut da düğün dernek toplum içerisinde tabanca tüfek atıyor, değil mi? Şimdi İslam bunlara ne diyor? Bakın bunlara ne diyor? Bu adam şehir yaşamına uymamış, yeryüzünde fesat çıkarıyor. Onu oradan atacaksın. Ona o kentte yaşama hakkı tanımayacaksın. Trafiğin olmadığı bir yerde, kalabalığın olmadığı bir yerde, tabanca tüfek avcılara ait bir şeydir. Veyahut da askere ait bir şeydir. Onu götüreceksin. Dediğim gibi memleketin kırsalında bir yerde yaşamaya mahkum edeceksin. Onun özgürlüğünü ondan alacaksın. Veyahut da yeryüzünde fesat çıkarma dediğimiz zaman bu nedir? Zihinsel olarak toplum yaşamına uymayan, ruhsal yönde diyeyim veyahut da akıl hastası olanlar, psikopatlar. Şimdi bu taciz ve tecavüzün ana nedeni de bu, öyle mi? Öyleyse Allah diyor ki onlarla şehir içerisinde şehir hayatı hakkınız tanımayacaksınız. Onlara uygun bir yerde bir kampüs kuracaksınız, rehabilite edeceksiniz. Ama şehir içinde tutmayacaksınız. Şimdi buradaki deminki konumuza girerken ki okuduğum mizansen olayındaki şey, hani ülkemizin bir yerinde bir genç çocuğa tecavüz edildi ve öldürülmüştü. Yerini söylemeyeceğim. Bu basında işte 5-6 sene evvel herkesin duyduğu, bildiği şeydi. Ama şimdi şöyle bir şey var. Sonradan öğrenildi ki o çocuk kendisine de tecavüz edilmiş askerde. O saklanmış, gizlenmiş. O da toplumdan intikamını böyle almış. Yani ne diyelim, akli dengesi yerinde olmayan. Ama mesela onun bulunduğu yerde, geldiği yerdeki arkadaşları, onun komutanları, geldiği yerdeki anası babası, onun öğretmeni, mahallesinin muhtarı, şehrin kaymakamı vesaire. Tamam, bunu biliyorlardı. Bunu bilmeleri lazımdı. O çocuğun rehabilite edileceği bir yer, bir ortam sağlamaları lazımdı. Bakın İslam nelere kadar düşünüyor, İslam nelere kadar müdahale ediyor. İslam kötülüğe demek ki engel oluyor. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Allah neden göz yumuyor noktasıyla, bunu anında niye şey yapıyor? Burada toplum kendini geliştirsin diye. Şimdi şöyle bir olay var. Yani bunları da şey yapayım. Hatta bu enteresan bu soru. Bundan 5-6 sene evvel ben yurt dışındayken ta papaya da sorulmuş. Allah kötülüğe niye engel oluyor? O da şöyle bir örnek vermiş. Çocuğun küçük yaşta bisiklet alır mısın? Tabii ki alırız demiş. Çocuğun düşüyor bisikletin, kanadını kolunu kırıyor. Yine bisiklete binmesine izin vereceğim. Tabii vereceğim. Niye? Düşe düşe düşmemesini öğrenecek. Düşe düşe düşmemesini öğrenecek. Tecrübe kazanacak. Şimdi bunu daha böyle şeyler de şey yapıyoruz. Hani herkes söyler. Diyelim ki bunu Rıdvan Ege Hoca televizyonda ben ondan birkaç defa duydum. Mesela derdi ki trafik kanunu kanla yazılmıştır der. Nasıl yazılır? Yani bunun hani kanunun böyle yazılması değil. Yani trafik kanunu, yani diyelim ki kırmızı ışıkta durmadığından dolayı çok insanlar ölmüştür. Aşırı hızdan dolayı yüzlerce kaza olmuştur, sakat olmalar, ölümler olmuştur, maddi hasarlar olmuştur. Sarhoş, yani içkili araba kullanmaktan çok nice canlar yanmıştır vesaire. Onun için çok kan döküldüğünden dolayı da ondan sonra ne denmiş? Kırmızıda kimse geçmesin, kanun çıkmış. Kimse şu sürati aşmasın, kanunu çıkmış. Veyahut da diğer maddeleriyle hani bu trafik kanunu demek ki tecrübelere dayanmış. Onun işi böyle yapılmış. Şimdi onun için şöyle bir şey var. İşte zaten eğitim yapılırken işte askerler komando eğitimi almış arkadaşlar var mesela burada. Nedir? Çok eziyet çekerler. Çok sıkıntı çekerler. Ve böylece düşman karşısında da hayatta kalmayı sağlarlar. Şimdi bu olaylar, yani bahsettiğimiz şeyler, şu deminki hani olaya bahsettiğimiz noktaya gelince, şimdi bunlar bir netice. Bunlar neyin neticesi? Duyarsız toplumların başına gelen felaketin, Allah'ın verdiği cezanın neticesi. O bir olay değil. Onu toplumlar ceza olarak yaşıyor. Şimdi Kur'an'ı incelediğimiz zaman, Kur'an'da kavim dediğimiz zaman, toplum dediğimiz zaman iki tip hani toplum var orada. Nedir? Bir aklını kullanan toplumlar var. Bir tefekkür eden toplumlar var. Bir de gaflet içinde olan duyarsız toplumlar var. Şimdi bu olaylarla ilgili toplumlarda da gafil toplumlar, duyarsız toplumlar, neme lazımcı toplumlar, özellikle söyleyeyim, neme lazımcı toplumlar olmuşlara, olacaklara, arkasına düşmediklerinden dolayı, ilgi duymadıklarından dolayı, neme lazımcı olduklarından dolayı, biraz sonra onu biraz daha fazla açacağım, bunlar o çocuklara tecavüz, o kazalardaki, belalardaki mağduriyetlerin hepsi birer cezadır. Şimdi Kur'an'da hani 26-27 tane program yaptık Araf suresini işlerken. Orada bize çok şeyler, örnekler verildi. Ad kavminden, Semud kavminden, Lut kavminden, Musa'nın kavminden, Firavun'dan vesaire çok örnekler aldı değil mi? Orada o örneklerin sonunda Vekânü Câsim'in diyordu Allah. Onlar var ya dizüstü çöke kaldılar diyordu. Bak dizüstü çöke kalma sürüm sürüm sürünmeydir. Türkçemize öyle geçti bu. Yani o başlarına gelen felaketler onların sürünmesidir. Evet bizde de o çocukların mesela şimdi şöyle onu o mizansen üzerinden diğer ayetlere geleceğim de birkaç örnek daha vereyim. O bir neticedir. Allah'ın bu topluma, anasına, babasına verdiği bir cezadır o. Bir cezadır. Şimdi Allah niye karışmaz? Bakın şimdi bu tip karışıyor da Allah nasıl? Bak şimdi bunu da bir örnekleme yapalım. Bir iş yeri düşünün. İş yerinin bir patronu var. Büyük. Binlerce insanın falan çalıştığı bir şey ele alalım. Bir fabrika. Orada yangın çıkıyor. Bu yangını söndürmek kimin görevi? Bakın. Bir yangın çıkıyor. Yangını söndürmek kimin görevi? Şimdi oradaki çalışan işçiler, efendim bu fabrika falanın gelsin patron efendi bu yangını söndürsün. Onu mu bekleyecekler? O mu söndürüverecek oradaki yangını? Oradaki çalışanlar mı? Ama oradaki o patron oranın iş sahibi orada yangının çıkabileceğini, yangın söndürme alet ve edevatının ve sisteminin olacağını yapmak zorundadır. Öyle değil mi? Mesela şeyleri düşünün. Böyle yaygaralarımız oldu biliyorsunuz yakında, uzak zamanda. Mesela tren kazaları oldu, bilmem ne kadar hasar ve maddi ve manevi can kaybı vesaire. Veyahut da bu hani kömür ocaklarındaki olayları, yüzlerce insanımızın öldüğünü düşünün. Şimdi burada mesela tutup da oradaki 200-300 kişi ölmüş. Efendim bizim başbakanımız, cumhurbaşkanımız değil mi? Niye gelip bunu engellemedi, buna neye karşı koymadı? Deme hakkına sahip değiliz. Ama biz neye sahibiz, hangi hakka sahibiz? Orada sağlıklı bir işletmenin olabilmesi için gerekli yönetmenliği yapması, gerekli kuralları oluşturması ve gerekli şey, önlemleri alması noktasıyla suçlarız. Şimdi öyleyse, bakın evrendeki her şeyle ilgili Allah gerekli tedbirleri almış. O Rabbül Alemin'dir. Yani büyük patron. O gerekli tedbirleri almış. Hepimize de bildirmiş. Bunu böyle yapacaksınız. Şunu şöyle yapacaksınız. Yapmadığımız zaman, başımıza bir felaket geldiği zaman tutup da bunu Allah'la ilişkilendirmenin bir anlamı yok. Bu haksızlık oluyor. Yani diyecek olursak şimdi Allah işte ona, o tecavüz edilen çocuğa niye engel olmadı? Deme hakkına sahip değiliz. Ama onu o tecavüze uğramaması için niye tedbirler almadı, ilkeler yollamadı deme hakkına sahibiz. Araştırıyoruz ki, Kur'an'a başvurduğumuz zaman da görüyoruz ki Allah onun da her türlü tedbirini almış, onunla ilgili en ince ayrıntılı ilkeleri bile göndermiş. Şimdi şöyle alalım. Bakın şimdi. Bu çocuk üzerinden, bu mizansen üzerinden biraz yürüyelim. Allah Nisa suresinin 34. ayetinde El-Ricalu kavvamuna alen-nisa demiş. Allah burada diyor ki, bakın şimdi, toplumun erkekleri, toplumun kadınlarının kavvamıdır, hizmetçisidir. Türkçesi budur. Bakın, toplumun erkekleri, toplumun kadınlarının hizmetçisi. Şimdi büyük kadınların, çocuklarının bile değil bakın. Şimdi çocuk diyor, kız çocuğunun değil. Yani kız çocuğu üzerinden gidiyoruz. Burada çocuk diyor ki, mesela o nasıl yazmış? Babam beni bakkala yollamıştı diyor. İslam literatürüne göre, değil mi? O çocuğun tek başına, evinin dışında hamisiz, himayesiz herhangi bir yere gitmesi suç. Allah göndermeyeceksin diyor. Kadının riske atmayacaksın. Taciz ve tecavüz riski olan yerlere bayanlar tek başına gitmeyecek. Onların orada göreceği işleri toplumun erkekleri görecek diyor. Bu ayette bu. Şimdi Tekvir suretinin 6. ayetinde biliyorsunuz ki ilk sorumluluk şeyi mevude. Yani inim inim milletlere niye katledildi? Suçun neydi diye sorulacağını şey yapıyor. Şimdi bir çocuğu, küçük çocuğu oraya gönderdiği zaman, başına bir şey geldiği zaman onun hesabını soracağını Allah bildiriyor. Öyle mi? Şimdi yine Mümin suresinin 8, Meariz suresinin 32. ayetinde evlatların fitne olduğu, emanet olduğu, müminlerin de emanete riayet eden kimseler olduğu, emanete riayet etmeyenin mümin sayılmayacağı ayetler vardır. Mümin emanete riayet edecek, emanetini koruyacak. Şimdi Enfal 27'de kesinlikle emanete ihanet etmeyin diye. Emanet ne demekti? Bunu hatırlayalım. Bunun emanet diye verilmesi, bütün olarak verdim, bütün olarak aldım. Emanet bütün olarak verilip bütün olarak alınacak nesne demek. Allah, ben bu çocuğu sana bütün verdim, bu çocuğun koruyacaksın, bütünlüğüne zarar getirmeyeceksin diyor. Ama çarşıya, pazara, şuraya, buraya taciz, tecavüz riskini attığın zaman bu ona ihanet ediyor. Yine ayrıca bakın, evlatlarınızı öldürmeyin. 31 ve Enam 151'de bu öldürme bildiğin cinayet işleme, çocuğun hani canını alma anlamındaki şey değil. Onları kalitesizleştirmeyin, kalifiyetmen riske atmayın ayetidir bunlarda. Mesela Duha da ayetinde biliyorsunuz yetimi de kahretme. Yani kimsesiz çocuğu da, yani büluğa ermemiş bir çocuğu da kahretme. Onu babasının bıraktığı durumdan daha aşağı getirme. O da kalifiye olsun diyor. Şimdi Ali İmran 102-104'te de şimdi böyle bir şey var. Bu ilkeleri ben Kur'an'a yazdım ama kendi içerinizde, Kur'an'da var ama siz de hakkı, yani marufu emredip münkerden de alıkoyacak, fuhşiyatı engelleyecek, kötülüklere engel olacak bir grubunu zoracak, sürekli toplumu aydınlatacak diyor. Bunun ötesinde, şimdi devam edelim, işlerinizi diyor, şura ile halledeceksiniz. Ali İmran 159, şura 38'de. Hep danışmakla, bir iş yaptığınız zaman, yapacağınız zaman, onun en güzeliyle, en tatlı şekilde netice alıp şeyleri kuracaksınız diyor. Şimdi onun ötesinde, bakın, emaneti ehline vereceksin diyor. Mümin olmayanları idareci yapmayacaksın diyor. Velayet vermeyeceksin diyor. Bunun ötesinde İsra 16'da balık baştan kokar diyor. Bakın, balık baştan kokar. Yönetiminizi kokuşmuş adamlardan yaptırtmayacaksınız diyor. Şimdi ve her duyduğuna inanma diyor Hucurat 6'da. Değil mi? Duyduğun haberleri sorgulayacaksın. İyi mi, doğru mu, doğru mu, değil mi, yalan mı söyledi vesaire. Şimdi bunların da daha ötesinde. Şimdi Ankebut 45'te salatı ikame et. Çünkü salat insanı her türlü kötülüklerden ve fuhşiyattan alıkor diyor. Onu ikame, kurumlaştır diyor. Arkasından kurumlaştırmasan da belanı bulursun diyor Meryem 59'da. Salatı zayi edenlerin felakete düşer olduklarını, daima perişan olduklarını bildiriyor. Şimdi bunun devamında, şimdi bak, tekasür yapma diyor. Tekasür yaparsan dünyayı cehenneme çevirirsin diyor. Bunu da uyarmış. Şimdi Yunus suresinde aklını kullan, aksi halde üstüne pislik, acı yağar, felakete düşersin diyor. Şimdi devam edelim. Aklını kullanmazsan diyor, bak şimdi, aklını kullanmazsan diyor, aklını kullanmayanlar çiftlik hayvanlarından aşağı varlıklardır diyor ve cehennem için hazırlanmış insanlardır o diyor. Araf 170'te, Furkan 43-44'te. Şimdi bunun ötesinde dünyanın en caydırıcı askeri gücüne siz sahip olacaksınız diyor. Enfal 60'ta. Evet, yeryüzünde fesat çıkaranları da, sapıkları, magandaları, psikopatları sürgün et diyor. Maide 33-34'te. Şimdi savaşta aşırı gitmemeyi de söyledim. Şimdi burada diğer bir nokta daha geldi. Bakın şimdi Bakara suresinin 155-157. Ayeti. Bu çok önemli bir nokta. Şimdi Allah bu ayetlerde, Bakara suresinin bu ayetlerinde sizi diyor, orada ben size tam metni sunacağım Allah'ın izniyle. Şimdi onu takdim edeyim. Ve kesinlikle biz korkudan, açlıktan, bir şeylerden ve mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiklik ile sizi zayıf düşüreceğiz, imtihan edeceğiz. Hayat bu. Bu dünya hayatında bakın. Çeşitli şeyler başınıza gelebilecek. Ne olacak? Korkacaksınız. Açlık çekeceksiniz. Malınızda, canınızda noksan olacak. Ben noksanlaştıracağım demez bak şimdi. Onu ben yapacağım değil. Onunla karşılaşacaksın. Noksanlık. Şimdi bunun vurgulamamın sebebi çeşitli mahallelerde oradan eksiltme ile biz belalandıracağız değil mi? Yok. Eksiklik ile. Eksiltme ile değil, eksiklik ile. Onu burada vurgun. Ve siz zayıf düşüreceğiz. Kendilerine bir musibet geldiği zaman, bakın, olur ki korkmuş, açlık çekmiş, malı gitmiş, canı gitmiş, bilmem zayıf düşmüş, böyle bir şeyler yaşamış ya bu adam. İşte bu adam, böyle birisi, o zaman biz şüphesiz Allah'a aitiz ve yalnız ona döneceğiz diyen şu sabredenlere müjdele. Bakın, biz şüphesiz Allah'a aitiz ve yalnız ona döneceğiz denmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi, biz bunu, bu ayeti hep yanlış kullanılır. Aşağı yukarı Müslüman ülkelerin tümünde de hep yanlış kullanılır bu ayet. Anlamını güzel çevirirler de. Ancak bunu malı gittiği zaman veyahut da anası babası bir çevresi öldüğü zaman onlar inna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Bu ayet demez, bu demek değil. Bu Arap örfündeki bir deyimden gelmedir bu ifade. Bir adam herhangi bir malına, canına, herhangi bir şeyine bir musibet geldiği zaman o ben krala müracaat edeceğimdir. Racun ifadesi müracaat sözü değil. Ben krala gideceğim. Yani bunun neden olsa nasıl bu şeyler çektiğimin, bu zayıflığın ve korkunun sebebini araştıracağım. Adaletin sağlanmasını isteyeceğim. Kanuna müracaat edeceğim demek. Bak kanuna müracaat edeceğim. Allah zaten bu dünyadaki sağlanmayan adaleti zaten ahirette sağlayacak. Ama dünyada sağlanmayıp da ahirette sağlanacak adalet pek adalette sayılmaz yani. Onu da söyleyeyim. Çünkü caydırıcılığı yok. Bu ayetin ana hedefi dediğim gibi malında, canında eksiklik olmuş, ürününde eksik olmuş ve korkmuş, açlık çekmiş insanların kanuna başvurması. Bugün işi de kanun vasıtasıyla hakkını araması demek. Bu bir. İkincisi, bak şimdi Tahrim suresinin 6. ayetinde müminlere seslenir. Hu enfusekum ve ehlikum naran der. Kendinizi, kendi canlarınızı ve yakınlarınızı ateşten koruyun der Allah. Şimdi. Şimdi öyleyse bir şey daha söyleyeyim de ondan sonra bu Nemel Azımcık'la ilgili bir şey hatırlatayım. Şimdi kurtuluşumuzun reçetesini yani burada bu ayetleri gördük. Dayanışma, müracaat şeylerini gördük ya. Şimdi oradaki bir ayette bak şimdi burada bize Allah ne demişti? Asır suresinde bütün felaketlerin, bütün huzursuzlukların, husranın reçetesini verdi. İnsan husrandadır, zarardadır, ziyandadır, bunalımdadır. Ancak iman eden, salihat işleyen ve hak ve sabrı işteş hale, birlik, beraberlik içerisinde halleden insanlar ne zarardadır, ne ziyandadır, ne bunalımdadır. Bu anlatılan olayların hiçbirisi onların başına gelmez. Eğer ki bu reçete, o dört madde Asr suresindeki şey olacak olursa bunların başına gelmez. Şimdi o zaman bu geliyorsa neden geliyor? Duyarsızlıktan geliyor. Bakın şimdi ona da Allah'ın başka şeyi var. Şimdi onu da burada belirteyim. Şimdi Enfal suresinin 24-25. ayetinde çok üzerinde durulması gereken bir ayet bu. Ey iman etmiş kimseler! Elçi sizi, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve elçiye karşılık verin. Ve bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer ve siz kesin kes onun huzuruna toplanacaksınız. Şimdi bundan sonraki esas konumuza gelecek olan ve sadece sizden kendi benliklerine haksızlık edenlere isabet etmeyen toplumsal ateşlerden korunun ve hiç şüphesiz Allah'ın azabı çetin olan olduğunu bilin. Evet, şimdi bu bireysel davranışlar neme lazımcılığı yüzünden ne yapar? Toplumu sarar. Hani bizde bir şey vardır, nedir? Yaşta, kurunun yanında yaşta yanar. Şimdi duyarsız insanlar böyle haksızlığa, tacize, tecavüze veyahut da işte, güçte, her türlü malda noksanlık, canda noksanlık, korkuluk vesaire gibi şeylerde duyarsız kalıp bu Allah'ın ayetlerinin yerine getirilmesi için gayret etmeyen neme lazımcıların hepsi kendilerinin ve çevrelerinin felaketine sebep olur. Yani orada bir psikopat gördü, onunla ilgilenmedi, öyle mi? Ona karşı duyarsızlaştı. O psikopata geldi, o ailenin çocuğunu taciz etti, ona tecavüz etti. Olay bu kadar basittir. Öyleyse ne diyeceğiz? Kendi düşen ağlamaz noktasından. Gördüğünüz gibi Allah toplumlara müdahale ediyor, gereken reçeteyi evet yazıyor ve herkese de bunu böyle bildiriyor. Şimdi hatta bu şeyle ilgili çok enteresandır. Kanun bir zaman kendi kendine düşünmüş, taşınmış. O günkü hocalardan Yahya Efendi'ye bir mektup yazmış. Mektubunda şöyle bir şey demiş. Tabi Osmanlı Devleti çok şımarmış ya. Hani o güzel hani filmlerdeki falan gösterdikleri gibi hani muhteşem dönem var ya, işte o muhteşem günlerin birinde, günün birinde Osman oğlu da inişe geçer, çökmeye yüz tutar mı diye Yahya Efendi'ye sormuş. Yahya Efendi de, onun uzun mektubu burada, o kadar şey yapmayayım da, o da cevap vermiş tek kelime, neme lazım be sultanım demiş. Şimdi padişah bunu yanlış anlamış. Çok sevdiği, saydığı, o da kendisini sevip sayıyor, biliyor. Ama böyle neyine gerekmiş, sanki bunlarla uğraşmak der gibi anlamış. Tutmuş ayağına gitmiş Yahya Efendi'nin. Demiş de hocam işte size demiş hani böyle bir müracaatta bulunduk, akıl sorduk. Siz de başınızdan savdınız, neme lazım be sultanım dediniz falan demiş. Yahya Efendi de demiş ki sultanım başımdan falan sayamadım demiş. Bu şu demek demiş. Yani neme lazım be sultanım. Yani onun cevabı neme lazım. Yani ve şöyle izah etmiş. Onun izahını da bizzat Kanuni'ye yazdığı yani söylediği şifai şey. Sultanım bak. Bir devlette zulüm yayılsa, haksızlıklar ayyuka çıksa, işitenler de neme lazım deyip uzaklaşsalar, sonra koyunları kurtlar değil de çobanlar yese, bilenler bunu söylemeyip sussa, gizleseler, fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin feryadı göklere çıksa da, bunu da taşlardan başkası işitmese, İşte o zaman devletin sonu görünür. Böyle durumlardan sonra devletin hazinesi boşalır. Halkın itimat ve hürmeti sarsılır. Asayiş ve emniyete vesile olan itaat hissi gider. Halkta hürmet duygusu yok olur. Çöküş ve izmihlal de böylece mukadder hale gelir. Evet, şimdi demek oluyor ki insanların bireylerin, toplumların bugünkü yani milletin şikayet ettiği, Allah'ın engel olmadığı dediği kötülüklerin hepsi insanların kendi neme lazımcılıklarından, kendi duyarsızlıklarından. Allah'sa bunların hepsine müdahale etmiş, hepsinin yollarını da göstermiş. Bu demek ki yeni bir şey değil. Ta eski zamanlardan beri de olan bir şey ki Rahmetli Mehmet Akif de bu konuyla ilgili çok güzel bir mütevekkil şiiri var. Bu arada çok güzel bu kompozisyonu çiziyor. Bakın, hani bu kadermiş madermiş şeyleriyle ele almış da, kadermiş öyle mi? Haşa, bu söz değil doğru. Belanı istedin, Allah da verdi, doğrusu bu. Çalış dedikçe şeriat, çalışmadın durdun. Onun hesabına birçok hurafe uydurdun. Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya, zavallı dini çevirdin onunla maskaraya. Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden. Yorulma, öyle ya, Mevla-i Ecr-i hasır iken. Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini, birer birer oku tekmili edince defterini. Bütün o işleri Rabbin görür, vazifesidir. Yükün hafifledi, sen şimdi doğru kahveye gir. Çoluk çocuk sürünürmüş, sonunda aç kalarak. Hüdayi vekili umurun değil mi? Sen keyfine bak. Onun hazine-i inamı kendi veznendir. Havale et, ne kadar masarifin olursa verir. Silahı kullanan Allah, hududu bekleyen O. Levazımın bitivermiş değil mi? Ekleyen O. Çekip kumandası altına ordu ordu melek, senin hesabına küffarı hak ile seyredecek. Başın sıkıldı mı? Kafi senin o nazlı sesin. Yetiş de. Kendisi gelsin ya da Hızır'ı göndersin. Evinde hastalanan varsa borcudur bakacak. Şifa hazinesi derhal oluk oluk akacak. Demek ki her şeyin Allah. Yanaşman, ırgatın O. Çoluk çocuk ona ait. Lalan, bacın, dadın O. Vekili harcın O. Kahyan, müdürü, veznen O. Alış senin de, seninse de mesul olan verişten O. Denizde cek olacakmış. Gemin O, kaptanın O. Ya ordu lazım imiş, askerin kumandanın O. Köyün yasakçısı, şehrinde baş muhasılı O. Tabibi aile, eczacı, hepsi hasıl O. Ya sen nesin? Mütevekkil. Yutulmaz artık bu. Biraz da saygı gerekir. Ne saygısızlık bu. Hudayı kendine kul yaptı. Kendi oldu Huda. Utanmadan tevekkül diyor. Bu cürete ha. Ne güzel özetlemiş değil mi? Evet. Evet, duyarsızları, insanların bu hale neden geldiğini böylece şey yapıyor. Öyleyse Allah bize ilkeleri vermiş. En ayrıntılarına kadar hikmetlerini bildirmiş. Gerisini bizlere tevdi etmiş. Dünyadaki yapılacak olan ıslahat, düzeltme insanların özellikle de müminlerin eliyle olacak. Bu sorunun cevabını da burada tamamlıyoruz. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.